I aften bliver det en overgang ret klart vejr i den nordøstlige del af landet. Ellers så bliver det skyet med regn eller stedvis slud, der breder sig ind over landet vestfra og når de østlige egne ud på natten. Temperaturen ned mellem 1 og 4 grader, og vinden tiltager og bliver jævn til hård fra syd og sydøst ved kysterne helt op til hård kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Hopla, så blev klokken 5:05. Og noget af det, der jo er fantastisk ved, at sådan forlade landet på 3 ugers ferie, det er, at når det er på den her tid af året, så kan man jo konstatere, når man kommer tilbage, at det rent faktisk bliver lysere udenfor. Fordi sidst jeg sad i det her radiostudie og sagde, at klokken var 5:05, der var det bælragende mørkt udenfor. Jeg siger det bare, fordi du sikkert ikke har lagt mærke til det, fordi du har gået rundt i det her og bare set det komme sådan pø om pø, og så lægger man ikke helt så meget mærke til det. Mig, jeg glædes over det. Det er stadig gråt, ikke? Jo, ej det. Altså, det... ikke for at ødelægge festen, men det er jo ikke fordi, at solen skinner. Nej, men nej. Det er selvfølgelig bedre, ikke? Det er også rigtigt. Ej. Jeg prøver mig bare med sådan lidt entusiasme over at være tilbage i den her grå del af verden. Ja, jeg troede, har du nogensinde hørt udtrykket YOLO? Ja, det har jeg. Nå, okay. Altså, det er sådan lidt for ungt og smart til, at jeg tror, at det er et udtryk, jeg kommer til sådan at tage aktivt til mig. Jeg havde ikke hørt det før. Er det rigtigt? I dag. You only live once. En af de ting, vi skal snakke om her i den her tredje og sidste time af vores eftermiddag, det er, hvordan de her brugerdefinerede internetordbøger er meget mere oppe med tiden, når det handler om, om nye udtryk. Ja, fordi der var jo engang, at så ord, så skulle de optages i fine encyklopedier og den slags ting, før de ligesom kunne gælde som rigtige ord. Men nu skal man jo, i hvert fald når man kommer op i vores alder, så skal man jo gå ind på sådan noget Urban Dictionary for at forstå, hvad folk de siger. Hvis man er smart og ung. Og gå og tjekke ting ud på Urban Dictionary. Ja, det er kørt for lang tid siden. Men vi skal tale lidt om slang. Hvad med at gå på toilettet? Siger du nogle gange noget andet end at gå på toilettet? Nej. Du kan ikke på at sige, skud og tømme ryggen, for eksempel? Nej. Eller sende Bruno til svømning? Nej. Eller have en bøf i baglommen? Nej. Altså, det er jo heller ikke nye udtryk. Tømme ryggen. Og er det ikke sådan lidt morfaragtigt, eller hvad? Eller jeg ved ikke, hvad det er. Men der er jo ingen, der siger det. Nej, og hvis man siger det, så skal man holde op med det. Eller have hvad i baglommen? En bøf. Jeg ved ikke. I baglommen. Ja, men okay, der er meget sprog der, som jeg ikke er nede med helt endnu. Det skal vi kigge på her i løbet af den kommende halve time, men vi starter i en lidt mere alvorlig ende. Velkommen til 24/7 eftermiddag. I dag blev den danske statsborger Said Mansour sigtet for at opildne til terror og sigtet for at sprede trusler mod blandt andre navngivende danskere. I sidste time der talte vi om, at han hedder faktisk Sam Mansour nu, før der hedder han Said Mansour, go figure, at han er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, mens Københavns Politi de fortsætter efterforskningen. Ifølge politiet der har han brugt internettet og især Facebook til at opfordre til terror og til at sprede sine trusler. Med os på en telefon har vi nu Karim Petersen, der arbejder som IT-journalist og følger den her digitale adfærd. Tæt velkommen til. Ja, tak. Sådan en fyr som Said Mansour, hvad er det, han får ud af Facebook? Hvordan bruger han det, hvis vi sådan skal sammenligne det med, hvordan fredelige folk som dig og mig gør? Ja, altså, vi ved jo, at Facebook er stedet, man skal være, hvis man vil nå ud til en masse mennesker. Altså, det kan jo lidt sammenlignes med det, som internettet jo har været i mange år. Der er Facebook jo simpelthen den bedste kanal ud i dag, hvis man skal have ud med samme informationer, som skal spredes i en vældig fart og gerne nå ud til så bredt publikum som muligt. Altså, vi har set, og det er der også nogle FN-rapporter faktisk, der bekræfter, at Facebook bliver brugt meget aktivt af netop terrorgrupper til at rekruttere og sprede propaganda. Altså, egentlig som et værktøj, der er utroligt enkelt at bruge i virkeligheden, men også utroligt kraftfuldt. Altså, der er jo mere end 1 milliard mennesker, der bruger Facebook. Så her kan man jo simpelthen nå ud til en meget stor del af klodens befolkning på en meget nem og ligetil måde. Så men... det kan jo selvfølgelig bruge. Undskyld, både virksomheder, men også til andre formål. Jamen, fordi jeg tænker altså samtidig, så har vi her i de seneste mange måder, siden vi lærte at sige Edward Snowden, har vi jo også talt utrolig meget om, at når man bruger de her elektroniske medier, så er man også, altså så lægger man alle oplysninger og går direkte videre til myndighederne. Altså, spiller det ikke ind? Altså, jeg tænker da ikke sådan nødvendigvis, at hvis jeg gik og havde hemmelige planer om at overtage verdensherredømmet, at det så lige var Facebook, jeg ville bruge til det. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, man må regne med alt, man lægger ud online. Et af den kommunikation, du der kører online, om det nu på Facebook eller om det er andre steder, den vil blive overvåget og måske lande i nogle af de her kæmpe databaser, som hos NSA og andre, som vi jo har lært efterhånden i de sidste par måneder, faktisk suger stort set alt til sig, hvad de kan. Men det tror jeg egentlig, man er bevidst om, også fra de her kredse fra terrorgrupper og lignende, som måtte bruge den type redskaber. For dem tror jeg virkelig, det handler om simpelthen at blive hørt og få deres materiale, deres propaganda ud til en så stor målgruppe som muligt. Så der tror jeg egentlig, de tager sådan lidt det med i købet, at man også vil kunne blive overvåget og registreret. Jeg tror simpelthen, det er den pris, som de er villige til at betale for at kunne bruge et så effektivt og magtfuldt værktøj som Facebook. Så det tror jeg ikke er noget, der sådan afskrækker dem synderligt. Og Sam Mansour er som sagt sigtet for opildende til terror og sprede trusler. Han er tidligere blevet dømt for det samme. Man hører ofte om, at Facebook de censurerer bare bryster og den slags. Hvorfor er det så svært at censurere ekstreme budskaber om jihad? Ja, Facebook har faktisk en politik, der siger, at de vil ikke tillade sådan kendte terrorgrupperinger, dem der står på nogle af de her lister over terrorgrupper, de vil ikke tillade, at de går ind og bruger Facebook eller åbner sider der. Men nu er det jo sådan, at der er rigtig, rigtig meget indhold på Facebook. Der er rigtig mange brugere, som vi var inde på, mere end 1 milliard. Og man kan selvfølgelig altid lukke en konto ned, hvis man finder ud af, at der er sådan en gruppe, der er inde og bruge det. Men lige så hurtigt, som man lukker en konto, så kan de jo nå at åbne en ny under et andet navn. Der skal man jo simpelthen ind og nærmest følge med i et utroligt stor mængde af data og trafik, hvad der sådan kører over det her sociale netværk. Så det er lidt en kamp, kan man sige. Altså, hver gang de får lukket en side ned på Facebook, så dukker der en anden op, og så finder de måske, at den her gruppe gemmer sig under et andet navn. Selvom Facebook har prøvet at være mere aktiv, og egentlig også er mere aktiv end for eksempel Twitter, som jo også bliver brugt rigtig meget af sådan nogle grupperinger her, de vender simpelthen på, at der er nogen, der melder ind, at man har fået noget indhold, der er upassende, og så går de ind og sletter det. Der prøver Facebook at være mere proaktiv, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når man har så mange brugere. Og det er jo ikke bare et spørgsmål om, at du kan jo gå ind og oprette en konto på Facebook til enhver tid under et nyt navn, og så begynde at lægge ting på. Og så kan det være, at der går en dag eller en uge eller en måned, inden det bliver opdaget og lukket ned, men så kan du så fortsætte igen med en ny konto. Så det er meget svært at få styr på. Vil det sige, at det er sværere at censurere terroristgrupper og ekstreme budskaber end bare bryster? Det virker jo nærmest absurd. Ja, det må man sige. Nu ved vi jo, at Facebook har nogle programmer, som er i stand til at kigge på de her billeder og simpelthen reagere, hvis programmet tror, at der er bare bryster for eksempel på sådan et billede. Så det vil sige, at det er en censur, der kører mere eller mindre automatisk, maskinelt, og ikke kræver, at der faktisk sidder et menneske og kigger på det her nødvendigvis. Det har også givet nogle sjove resultater, hvor Facebook har censureret nogle billeder, hvor der faktisk ikke var bare bryster på, men hvor programmet måske har taget lidt fejl. Ja, men det er jo sværere med sådan noget som terrorrelateret materiale, hvor man det er jo en konkret subjektiv vurdering af de ting, der er lagt på, om det faktisk er tale om terroristisk materiale eller ej. Altså, helt taget, hvordan klassificerer man det? Er det bare politisk propaganda, eller er det over i noget mere terrorrelateret? Så det er rigtig svært. Det er jo en afvejning, man skal fortsætte. Det kræver mennesker, der sidder og kigger på de her ting. Og der er jo selv fra Facebook, at mennesker jo en begrænset ressource. De har trods alt ikke så mange medarbejdere igen i forhold til, hvor mange brugere de har. Men hvor effektiv er man? Altså, nu hører man jo indimellem om, hvordan PET sådan vil opruste på det her område. Altså, en ting er, hvad Facebooks medarbejdere kan sidde og hvad kan man sige, sætte røde flag ved. Men hvor aktiv og hvor tilstedeværende er politimyndigheder på de her sociale netværk? Vi må gå ud fra, at de er meget aktive og også meget går ind og monitorerer, hvad der bliver lagt på. Igen er deres handicap jo, at de også er begrænset af de ressourcer, der nu er tilgængelige. Man kunne måske mistænke for politimyndighedernes vedkommende, at de hellere vil lade de her sider ligge og måske følge i virkeligheden, prøve at spore, hvem det er, der lægger materiale på, og hvem der går ind og liker for eksempel. Vi har set i USA nogle eksempler på, at Facebook-brugere er blevet anholdt udelukkende, fordi de har været inde og like en terrorvideo. Så der vil man måske hellere i virkeligheden fange folk i at lægge ting på og gå ind og skrive og kommentere og like de her ting, end man vil lukke tingene ned. For det er måske sådan en eller anden, kan man sige, en form for fælde, der ligesom kan trække folk til. Så man kunne forestille sig, at politimyndighederne måske overvåger det her og registrerer, hvem der er inde på de her sider, snarere end de vil være interesseret i at lukke dem ned. Du skal have sagt for, at du var med IT-journalist Karim Petersen. Og jeg bliver simpelthen sindssyg ved tanken om, at hvis jeg tog tøjet af og tog et billede af mine fredsommelige bryster, så ville de hurtigere blive fjernet fra Facebook end en eller anden idiot, der sidder og advokerer for, at man skal slå andre mennesker ihjel. Ja, fordi det... man kan lave nogle søgekriterier, så det bliver opsnappet. Altså, men en gang imellem bliver der så lukket nogle sider ned, hvor det ikke er bryster, ikke? hørte vi her fra vores IT-journalist. Jeg tænker, ja, man kan godt forveksle en albue med et bryst. Men altså, det lyder som Facebook har meget svært ved at følge med, når det gælder ekstreme budskaber fra erklærede terrorister. En besværlig dag i en teenagers liv. Jamen, det kan ske. Jeg går ind for absolut religiøs frihed. De er begge mønsterbrydere. I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn end i djævelens navn. De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før. Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg synes sgu, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede? Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard sammen med digteren Yahya Hassan. Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod. Lyt til Mikrofonholder torsdag kl. 12 her på Radio 24/7. Eller hvis du allerede nu vil høre Kurt Vestergaard møde Yahya Hassan, så kan du hente udsendelsen på radio24syv.dk. Ja, lige om lidt skal vi snakke om sproglig udvikling, og vi skal også snakke om, hvorfor det er så svært at få lov til at slå en bænk op på en strand. Men først til en meget, meget vigtig historie. Danmark spiller curlingkamp ved OL i russiske Sochi lige nu. Rasmus Mark Pedersen, du følger med i kampen. Hvordan går det? Jamen, de første fire ender er nu spillet, og det går ikke så godt, som det gjorde, da jeg var igennem sidst. De sidste to ender er endt med 1-0 til Sverige, så den står altså 2-2 i øjeblikket. Det er ikke katastrofalt, fordi at det er en af enderne, der havde Sverige den sidste sten, og så er det relativt typisk, at de lige kan lægge den ind i midten. Men de stjal altså lige et point, hvor at den danske skipper Rasmus Sterne, han ikke fik lagt sin sten ordentligt ind i midten af huset, så det altså var svenskerne, der lå tættest. Men det er faktisk hammerende god curling. Det okay. er, altså, Sverige er jo verdensmester. Sverige har vundet de første tre kampe. Sverige spiller rigtig godt, men danskerne følger med, og det er det, der faktisk er det fede. Og det er hele tiden et point til den ene, et point til den anden. Vi har set masser af andre kampe også med danskerne, hvor der har været sådan 2 point, 3 point, og altså cowboy-curling, ikke? Men er det altså... Sidder du og finder på nu, Rasmus? Læg stenen i huset og cowboy-curling osv.? Du finder jo bare på ting, Rasmus. Er det de udtryk, man bruger? Nej, altså cowboy-curling, det er mit eget udtryk, men det er fordi, jeg har et stort sprogbrug i forhold til fodbold, og der, når der bliver scoret i øst og vest og skudt til højre og venstre, så er det cowboy-fodbold, ikke? Eller indianerbold. Så det hedder faktisk indianerbold, det hedder ikke cowboy-fodbold. Ja, men lyder cowboy-curling ikke bedre end indianerbold? Eller en indianer-curling? Det kan man ikke rigtigt. Nå, men de er altså i gang med femte. Femte ende i øjeblikket, og danskerne har 3 hus, og svenskerne 2, og det kan blive både fugl, fisk og fjerkræ. Jamen, ved du hvad, vi tjekker lige ind på curling-status lidt senere igen i denne time af eftermiddagsprogrammet. Nu skal vi tale lidt om det her. Så det skulle jo være så smukt ude på landet, og måske hvis man sidder i byen og synes, at det er altså lidt svært at få den helt store udsigt ud over vidderne, så kan man jo godt føle sig tiltrukket af sådan tanken om at bo derude i Vandkants Danmark. Men ude i Vandkants Danmark, der skal man altså simpelthen spørge myndighederne om, hvis man bare skal have et sted at stille sin trillebør, så skal man spørge om lov til det. Naturstyrelsen er nemlig ganske restriktiv i deres tolkninger af loven for strandbeskyttelseszoner, sådan lyder det, fra flere sider i dagens udgave af Jyllandsposten. Om lidt, der kan du høre Vesthimmel, Himmerlands borgmester, han mener, at forvaltningen af loven er med til at holde Vandkants Danmark nede. Men først så skal du møde Anna Solvej Rosengren. Hun har fået at vide, at hun skal fjerne et højbed og en terrasse, som hun ifølge Naturstyrelsen bryder loven for strandbeskyttelse med. Problemet er jo, at den aftale, eller hvad kan sige, det mundtlige tilsagn, jeg fik i Aalborg, det har jeg fulgt op på og sendt ind, som jeg skulle. Og så pludselig ender sagen jo så over i København. Og så tager det en helt anden drejning. Så er der nogle helt andre krav til, hvad jeg må etablere her uden for min køkkendør. Og efter tilsagnet, så gik jeg jo så i gang med et højbed og den her terrasse. Og jeg hørte ikke noget i et halvt år. Og lige pludselig så kommer der bare besked fra Naturstyrelsen i København, at de vil komme og kigge på tingene. Og efter at de har gjort det, så får jeg så afslag, og at tingene skal fjernes. Hvorfor er det, du er uenig med dem? Jamen, det er fordi, at deres svar, det er sådan meget, hvad kan man sige, paragrafer, og som jeg kan ikke få nogle faktuelle svar. Og jeg synes, de går alt for tæt på, kan man sige, i forhold til, hvad der er en virkelig terrænforandring herude i det åbne land. Jeg forstår ikke, at det er nødvendigt, at det skal være så restriktivt lige op ad min køkkendør, for at vi kan passe på naturen. Jeg er jo også økolog og alt muligt. Jeg har passet på min strandeng. Men at det skal være så restriktivt. Det er jo den der restriktive forvaltning af loven. Det er den, jeg synes, at det kan ikke passe. At det skal være på den måde. Fordi os, der bor herude, vi skal vel også have lov at have et liv. Jeg har jo ikke lavet andet, end hvad andre vil gøre. Altså lave en terrasse i niveau. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget cirkusialisme ved at stille op her uden for min køkkendør. Ja, det er den uhyggelige stat, der sætter ind. Anna Solvej Rosengren fra Lovns ved Limfjorden i Vesthimmelands Kommune, hørte du her. Hun er altså blevet påbudt at fjerne et højbed og en terrasse, fordi hun ifølge Naturstyrelsen bryder reglerne for strandbeskyttelseszoner. Og Vesthimmelands borgmester, den konservative Knud Christensen, han er også meget utilfreds med Naturstyrelsen. Jamen altså, jeg mener ganske enkelt, at loven omkring kystbeskyttelse, den bliver tolket på den måde, at man ser kun begrænsninger, men man ser slet ikke muligheder. Og i det tilfælde her, hvor det handler om en lille terrasse, og så et lille højbed på 30 cm, hvor at ejendommen bliver drevet økologisk, og hvor det giver mulighed for, at andre gæster og borgere, de netop kan komme ud og se de herligheder og nyde den kystbeskyttelse, som man har. Jeg vil gerne understrege, at vi her fra Vesthimmerlands Kommune, der har ca. 50 km kyststrækning, vi vil beskytte og vi vil benytte, men det viser sig i mange situationer, at vi har kun mulighed for det sidste. Hvilke problemer giver det jer, at I ikke har de her muligheder nede på stranden? Jamen, det giver os jo de problemstillinger, at de, som har en ejendom, der ligger inden for kystbeskyttelsesområdet, at de på ingen måde kan få lov til at ændre på noget overhovedet. Og når man går så langt ned i detaljen, at de ikke engang kan få lov til at etablere en terrasse, som egentlig skal bruges, når nu at borgerne kommer og besøger lige præcis det sted her, for netop at nyde den beskyttelse, man har, så synes jeg virkelig, at man er gået fuldstændig græssat med hensyn til at tolke lovgivningen. Jeg tror ikke på, at der er en eneste politiker af dem, der sidder på Christiansborg, der har tænkt, at de vil på nogen måder have så rigid og så restriktiv en lov omkring det her. Jeg er enig i, at vi skal respektere den kystbeskyttelseslinje, men jeg er fuldstændig uenig i, at sådan en detalje som det her, det stadig kan lade sig gøre. Vi har haft flere møder med Naturstyrelsen lige præcis omkring det med kystbeskyttelse og kystbeskyttelsesgrænsen osv. Og det har aldrig endnu lykkedes os at lave noget i den sammenhæng. I stedet hvor vi har en bådbygning for fabrik, der brænder, der bliver fjernet, den må bygges op inden for kystbeskyttelseslinjen. Dengang, at den brænder og den bliver fjernet, så kan man ikke engang få det omkonverteret, sådan at man kan bruge arealet til boligbebyggelse. Jeg synes simpelthen, det er jo de problemstillinger, vi har i det, de kalder udkantsdanmark. Det er det også opfundet på Christiansborg. Og her er det virkelig nogle steder, hvor vi har nogle muligheder, og de muligheder, dem kan vi aldrig nogensinde få lov til at indfri. Men det er jo også vigtigt at have en kyst, som, altså det er jo ligesom noget, vi har vedtaget her i Danmark, at vi gerne vil have nogle kyster, som ligesom bliver holdt ret naturlige, og man ikke lige pludselig har et kæmpe kaos af alle mulige bygninger og hegn dernede, så folk måske ikke rigtig kan komme til. Det er jo fornuftigt nok, sådan set. Og det har jeg heller ikke tænkt imod, og det er slet det, jeg siger. Jeg siger bare, at i den her situation her, det fortæller, hvor tåbelig og rigid den her lovgivning, den bliver tolket. Og det her er jo en terrasse. Den kan du jo kun se fra et luftfoto. Den kan man se, den der en, der kan man sige, på nogen måde skæmmer den omgivelse, der er dernede. Og jeg må da bare sige, hvis man har et hus, en ejendom, der ligger i det her pastorat, og så ikke kan få lov til at etablere en terrasse, så må jeg bare sige, så er det jo også uinteressant at købe sådan en ejendom. For det første, så har vi problemer med at få kreditforeningen til at vil belåne dem. Dernæst, så har vi simpelthen ikke mulighed for at kan gør det pænere og gør det mere behageligt og udnytte de muligheder, som det er nat op i den sammenhæng. Og her, interesse. Jeg synes simpelthen, det her det fortæller så meget om, hvor rigid det her system det egentlig omhandler. Og jeg håber virkelig, at der er mange af Christiansborg-politikerne, der lige vil prøve at dykke et stik dybere i den her lovgivning og så sige, nu skal vi altså også have mulighed for at se muligheder frem for kun begrænsninger. Ja, sådan lød kritikken altså fra Knud Christensen, der er konservativ borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Det var Anders Olling, der havde talt med ham tidligere i dag. Og vi har tidligere i dag talt med Lena Kongsbak, som er funktionsleder i Naturstyrelsen, og vi har fået hende til at svare på kritikken. I forhold til, at det er en forbudszone, hvor der som udgangspunkt ikke skal ske nogen ændret anvendelse eller nogen ændring af tilstanden, så synes jeg faktisk, at det er en rigtig god, hvad skal man sige, statistik, at vi rent faktisk giver dispensationer i rigtig mange tilfælde, over 60% af sagerne. Når det så er sagt, så er der jo bare, når man ser på nogle enkeltsager, blandt andet med terrasser, der har lige præcis på terrasser for eksempel, har Natur- og Miljøklagenævnet jo også truffet en lang række afgørelser, og det er den linje, Naturstyrelsen følger. Vi er altid meget åbne for at have dialog med borgerne omkring de sager, de har, navnet også, hvis der er mulighed for, at de kan tilpasse deres projekt, så det kan rummes inden for strandbeskyttelseslinjen. Så det gør vi rigtig meget, og det har vi faktisk også rigtig meget succes med, og det tror jeg faktisk også er en af grundene til, at vi kan give så mange dispensationer, det er, at vi i nogle tilfælde kan få tilpasset projektet, så alle kan blive til alles tilfredshed. Men når så afgørelsen er truffet, er lovens ordning jo sådan, at man så kan klage over den afgørelse, hvis man er uenig i den. Fordi at når vi har vurderet sagen, så er det jo det, der er afgørelsen. Og så må man bringe sagen til Natur- og Miljøklagenævnet, hvis man er uenig i den. Men forudgående, altså inden vi har truffet afgørelse, er vi meget åbne over for at have dialog med borgerne, og vi plejer også at beskrive i afgørelserne, altså selvfølgelig begrunden, hvorfor at det ikke kan lade sig gøre. Ja, sådan lød det fra Lena Kongsbak, som er funktionsleder i Naturstyrelsen. Og lige inden jeg satte klippet med hende på, så hørte jeg jubelbrøl i vores regilokale, og der sidder dagens redaktør Rasmus Mark Petersen og følger mændenes curlingkamp mod Sverige. Rasmus, hvad sidst los? Ja, men hvor de første fire ender var, hvor danskerne og svenskerne de følte hinanden på tænderne, så er der virkelig blevet åbnet for sluserne. Hvad hedder det? Pistolen er taget op af bæltet, der bliver skudt med skarp fra dansk side. 4 point scoret i en enkelt ende. Det er ret exceptionelt, at det sker. Det er noget, der sker i løbet af sådan en curlingkamp. Vi snakker altså om en kamp mod verdensmestrene, mod dem, der er ubesejret indtil videre i turneringen. Svenskerne 3 sejre indtil videre. Danmark fører nu 6-2 på en ret fed aktion af den danske skipper Rasmus Stjerne. Jamen, hallo. Så kan det da være, at jeg kommer til at må bide det i mig, da jeg sagde, at jeg ikke troede en skid på danske chancer i den her kamp. Det var omvendt psykologi. Det er godt, at de giver den gas, de danske curling herrer. YOLO, siger jeg bare til dem. You only live once. Vi skal tale om det danske sprog. Skinkekutter, ammer-nummerplade, munddiarré og YOLO. Det er nogle af de udtryk, der er plads til i de brugerredigerede internetordbøger. Det er i højere grad der, du skal kigge, hvis du vil forstå det moderne danske sprog. De konventionelle, almindelige ordbøger kan slet ikke følge med. Folket har taget magten over sproget. Velkommen til dig, Pia Kvist. Tak. Du er lektor i sociolinguistik på Københavns Universitet. Hvorfor er der flere, der benytter sig af de her brugerredigerede ordbøger? De er tilgængelige, de er nyttige, når man i amerikansk mainstream-kultur, som vi jo møder hele tiden, og støder på ord, som vi ikke forstår, fordi det går stærkt. Der er mange nye slangord på bordet hele tiden. Så er det nemt, og det er også sjovt og underholdende at gå ind på de her steder og slå ordene op. Hvor tit kommer der nye ord? Altså, jeg tænker, at nogle af danske ordbøger, det kan jo være en langsommelig proces, ligesom at få nye ord ind i dem. Men de her sådan noget Urban Dictionary, hvor ofte kommer der nye ord i dem? Jamen, det gør der hele tiden. Som hver dag? Som hver dag. Og det er jo fordi, at der opstår hele tiden nye ord, og jeres kommentator fra curling i OL er jo et rigtig godt eksempel på det. Han opfinder on the spot nye ord, til, som er et krydderi på det, han fortæller. Han ser meget stolt ud. Men der tænker jeg, at der må være en grænse, ikke? Det der med, at der er en kommentator, der lige finder på et ord, er det nok til, at det skal med i en ordbog? Du forsker jo i det her. Kan du ikke nogle gange tænke, at det er for let at opfinde et nyt ord? Jo, og der skal jo også mere end et belæg, som man så kalder det i ordbogsterminologi, til, at det kommer med i sådan en af de her traditionelle autoritative ordbøger. Mm. Og på de der online brugerredigerede ordbøger, der har man sådan forskellige systemer for, hvor højt et ord sådan kommer op i anseelse. Ja, fordi hvordan fungerer sådan noget? Altså sådan, en af de her store brugerredigerede ordbøger, det er den amerikanske Urban Dictionary, hvor man virkelig kan gå hen, hvis man ikke forstår, hvad ens teenager siger. Og der er det unge, der selv taster ord ind og på en eller anden måde opbygger de her ordbøger. Men hvad skal der til for, at... Altså, kan man så bare sidde hjemme på sit teenageværelse og beslutte, at nu betyder det her, det betyder det her? Ja, men hvis der ikke er nogen, der ligesom kan genkende det og støtte op omkring det, så forsvinder ordet også igen. Mm. Der er kommentarfelter, og der man kan stemme på ordene, og det betyder også noget, hvor ofte de bliver søgt, så der bliver lavet sådan nogle top 10 og top 20 af mest søgte ord, og det viser noget om, hvor udbredt er det her ord egentlig. Og vores curling-kommentator, han introducerede så ordet cowboy curling, og det er ikke nok bare at introducere det en gang, til det kom med i en ordbog. Det er vi enige om, ikke? Men han er heller ikke så gammel. Han er kun i midten af 20'erne, og det er især de unge, der bidrager med ord til de her ordbøger. Ja, hvordan kan det være? Jamen, han kan jo prøve at foreslå det på den danske slangster.dk hjemmeside, lidt en dansk pendant til Urban Dictionary. Og så kan han se, om det vinder genklang. Jeg tror bare ikke, det er ikke gennem ordbøgerne, at ord udbreder sig og får andre til at tage ordene op. Det vil ske faktisk gennem radioen. Der kan være, der er mange, der lytter til ham, og som synes, det var da egentlig et meget sjovt ord, og så begynder at sige det. Vi har talt med Marianne Ratje, hun er adjunkt på Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet, og vi spurgte sådan lidt til, altså en ting er, hvem det er, der opbygger de her nye ordbøger, men noget andet er også, hvilke områder, sådan tematiske områder, der opstår nye ord omkring. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Det er i høj grad affaldsprodukter fra kroppen og den slags tabuer, der vinder frem over religiøse tabuområder, som tidligere var fremherskende. Så det siger også noget om, hvad det er for nogle tabuer, vi har i dag, ikke? At sådan noget med kroppens naturlighed og det, at kroppen udskiller forskellige væsker, som vi ikke vil være ved, at det er et tabu, som har vundet frem. Er det i virkeligheden sådan nogle lidt mere, hvad kan man sige, ærlige, virkelighedsnære ordbøger, der opstår der, hvor de er brugerdefineret? Ja, det er det jo, fordi altså der er flere ting i det her. Bandeord og en del slangord, de spiller på den effekt, som det har at tage noget tabuiseret og spille på noget tabuiseret. Det har en underholdningsværdi og en særlig effekt. Men der er også mange slangord, som er meget kreative og som ikke nødvendigvis bruger tabuområder. Der er sådan et dansk slangord som pulletnære, som er et udtryk for en, der har gået for meget savn i solarium. Og det er jo i virkeligheden et sjovt ord. Det er jo nærmest en joke, en vittighed. Sådan et ord der. Men det er klart, at man kan på sådan nogle sites beskrive ord, som er på kanten og er simpelthen for ægle til, at man vil have dem ind i de autoritative. Det er jo også en meget opfindsom brug af sproget i forhold til bare at udgive eller tale om kropsvæsker og afføring. Altså det lyder nærmest bare som en von Trier-film, ikke? Jo. Vi har snakket med nogle unge selv om nogle af de her ord, og det er akavet og tabubelagt at snakke om de her emner. Det fik vi bekræftet, da vi talte med dem. Prøv at lytte med her. Hvad med at gå på toilettet? Siger du nogle gange noget andet end at gå på toilettet? Nej, det tror jeg ikke. Du kan ikke på at sige, at skal ud og tømme ryggen, for eksempel? Nej. Eller sende en Bruno til svømning? Nej. Eller have en bøf i baglommen? Nej. Og hvad med dig? Hvad kan du finde på at kalde det? Der bruger jeg ikke nogen specielle udtryk. Og hvorfor er det, du ikke gør det? Jeg synes, det er ikke noget, jeg sådan har lyst til at lave sjov med. Hvad med at gå på toilettet? Siger du nogle gange noget andet end at gå på toilettet? Nej, det kunne jeg ikke. Der går jeg for det meste uden rigtig at sige noget. Du kunne ikke finde på at sige, at du skulle en tur på Tordenboksen? Nej, det kunne jeg ikke. Det... Eller ud og dreje en vase? Overhovedet ikke. Eller tømme ryggen? Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det synes jeg lyder lidt for kliché og skumpel og klamt. Jeg kan godt forstå, at de begynder at grine, fordi... vi kan da glæde os over, at vores reporter Andrea Bødker, hun ikke synes, det lød for skummelt og klamt at tale om at gå ud og dreje en vase. Det var Andrea Bødker, der havde talt med Carl Emil, Frederik og Ditte Marie her. Der kommer altså nogle andre sådan ordtemaer ind i de her brugerredigerede ordbøger. Jeg tænker også, at altså, hvis man kigger på de der sådan gamle hæderkronede, sådan noget, hvad hedder det, den der britiske... The Oxford Dictionary. Ja, præcis. Ja. Så er det, sådan, det er sådan meget elitært og meget fornemt. Ser man også inden for sprogbrug sådan en eller anden demokratisering, som følger med internettet? Ja, altså det siger sig selv, at når alle har adgang til at være med til at definere ord, så kommer der et element af demokratisering ind i det. Fordi før internettet, der var det jo simpelthen sprogforskere og leksikografer, som de havde, som sad og besluttede sig for, hvordan definerer vi ordene, og hvilke ord skal have lov at være med. Og tit så bestod deres definitioner og deres beslutninger om, om et ord skulle udgå eller være med på skøn. Altså, hvad var deres skøn? Hvor udbredt er det her? Og her har vi jo meget mere direkte adgang til de rigtige... Men du er jo selv forsker. Mm. Du lever af at forske i ord. Hvor mange pluspoint får dine studerende, når de kommer til dig og siger, at de har brugt en af de her brugerbaserede internetordbøger? Det kommer sandelig an på, hvad de bliver brugt til. Fordi det er jo klart, det skal de studerende jo vide. Hvad repræsenterer de forskellige ordbøger? Hvad kan de bruges til? Og hvad kan de ikke bruges til? Ja, de skal jo kunne finde ud af at søge og læse en bog, ikke? Altså, det skal ikke være ren Google. Nej. Der må være en grænse, tænker jeg, ikke? Ja, ja. Jeg kan godt lide, at vi også er lidt elitære, når det gælder sproget. Ja, fordi jeg tænker også, hvad kommer det her, hvad betyder det her for de traditionelle ordbøgers status og sådan, for også at have en eller anden form for, og det er ment i den positivste forstand, en eller anden form for sproglig ensretning eller sprogligt fællesskab, en enighed rent sprogligt? Altså, vores sprog udvikler sig uanset om der eksisterer ordbøger eller ej. Mm. Og opslagsværker generelt, de er jo presset af internettet, fordi internettet kan noget, som de der tunge redaktionsprocesser slet ikke kan leve op til, fordi at man kan redigere hele tiden. Men der vil blive ved med at være behov for, at der er nogle institutioner, der ligesom står bag ved nogle opslagsværker og siger, at det her det er det, vi mener i vores sprogsamfund, er den korrekte måde at stave et ord på, for eksempel. Du skal have tak for, at du kom på besøg, Pia Kvist, der er altså lektor i sociolinguistik på Københavns Universitet. Der er lige knap en halv time tilbage af denne her udsendelse, godt 20 minutter faktisk. Og noget af det, vi skal kigge lidt på i de sidste par 20 minutter af udsendelsen, det er det her med de unge mennesker i Prag. Hvordan foregår festen? Det kan jo godt være, at der ikke er helt så meget ballade, som der har været de seneste år. Og det vil jo være en god nyhed. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Yderligere 250 mennesker er blevet evakueret ud af den belejrede by Homs i Syrien. Det fortæller TV2's udsendte reporter Rasmus Tandholt på Twitter. Han har mødt nogle af dem, der er kommet ud af byen. Mange af dem efter mere end et år i isolation fra omverdenen. Jeg kunne se det på deres ansigter. De var blege, de var tynde, de var udsultede. De fortalte, at de i løbet af de seneste måneder har levet af græs, de har levet af rødder, de har levet af blade, de kunne finde på træerne. Det er en desperat situation, jeg er sikker på, at enhver dansk mor eller far vil kunne forestille sig, hvilken forfærdelig situation det er, når man kan brødføde sine egne børn og må give dem græs til aftensmad. Det har været et liv, som vi siger, i helvede. Mindst 2.000 civile er fortsat fanget i den del af byen, som den syriske hær holder belejret. Og våbenhvilen, som gør det muligt at evakuere, udløber i dag. Samtidig forsøger FN at holde gang i fredsforhandlingerne. I morgen mødes Rusland, USA og Kina med de to sider i forhandlingerne i Genève. Den 54-årige Sam Mansour, der er sigtet for at opildne til terror, er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger ved retten på Frederiksberg i København. Mansour nægter sig skyldig, men er tidligere dømt for at opildne til terror, noget han fik en dom på 3 år og 6 måneder for. I dag spiller han dog ikke nogen vigtig rolle, forklarer Morten Skjoldager, journalist på Politiken, der har skrevet en bog om danske terrorister. Min vurdering er faktisk, at han er ret marginaliseret i dag. Da han blev dømt tilbage i 2007, der havde han en meget betydelig rolle. Og tidligere end det, i 90'erne, var han altså meget, meget betydningsfuld. Der havde han simpelthen kontakter til hele verden, og hans propagandamateriale nåede ud til hele verden. Andelsboligforeningen Engskoven har nu som de første nogensinde fået rettens ord for, at Jyske Banks rådgivning har været så dårlig, at banken skal annullere en renteswap-aftale. Det afgjorde retten i Viborg i dag. Og det skaber glæde hos Lund Poulsen fra Andelsforeningen, der har ført sagen. Jamen, jeg blev 80 kilo lettere, og jeg blev 10 centimeter højere. Og Andelsforeningen, de kan med ro se frem, med fred i sind se fremtiden i møde. Om et år falder den sidste dom, og så er vi ganske almindelige frie mennesker, uden at vi skal betale hver år 1,2 millioner kroner til banken. Jyske Bank har meddelt, at de anker dommen til landsretten, hvilket vil trække sagen ud i endnu et år. Men Lund Poulsen selv mener ikke, at banken har en chance. Han beskylder i stedet banken for bevidst at trække sagen i langdrag, så andre foreninger med swaplån ikke kan gøre som Engskoven, da de falder for den såkaldte forældelsesfrist på 3 år, eller måske når at gå fallit i mellemtiden. Det bliver lidt sværere at få lov at følge med i de danske fodboldlandskampe fremover. TV-selskabet SBS Discovery, der blandt andet står bag Kanal 5 og 6, har nemlig købt rettighederne til den kommende EM-kvalifikation, både på udebane og på hjemmebane. I aften en overgang ret klart vejr i den nord- og østlige del af landet, ellers så bliver det skyet med regn eller slud, temperatur mellem 1 og 4 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Dagens to første dage, eller ugens to første dage, mandag og tirsdag, der bød aktiemarkederne på rekordlukkeniveauer. Spørgsmålet er så, om der i dag er dømt hat-trick på det danske aktiemarked. Lykke over, Sobelunde, velkommen til. Tak skal du have. Hvordan lukker vi? Jamen, det blev til et hat-trick. Det var noget af en tilsnigelse og lidt en famlende præstation, vi fik i dag, men det blev til et hat-trick, så vi er faktisk sidder her med en ny lukkerekord i dag. Og det er interessant, fordi det er usædvanligt, at man har så mange lukkerekorder, men altså grunden til, at man har det, det er jo også, fordi man på et eller andet tidspunkt når det højeste niveau, og hvis man så bevæger sig opad derfra, ja, så bliver det til et nyt højt niveau. Så altså lidt spredt fægtning, det er det, vi vil kalde det. Ja, det er, der har ikke været sådan det helt store driver i det danske aktiemarked i dag. Vi er ligesom reddet på ryggen af de andre markeders stigninger i dag. Men er der nogen, der alligevel har skilt sig ud i grønt? Ja, det er der. Altså Vestas har skilt sig ud med en stigning på 1,4%, og de har fået en vedligeholdelsesaftale i hus, som så er med til at sende dem lidt op i dagens marked. Christian Hansen, der er ikke noget specifikt på dem. Novo Nordisk har været nede i minus, men altså endt dagen i plus. Altså, det er et underligt famlende marked. De to sådan meget specifikke selskaber i dag, de er faktisk i minus. Det er Carlsberg, som står for at komme med regnskab i morgen. De har fået et fald, fordi at deres rival fra Holland, Heineken, har fremlagt regnskab i dag. Og Heineken forudser et fald i det russiske ølmarked, og det er relevant for Carlsberg på den måde, at de også er meget store på det russiske ølmarked. Så hvis de også skal ud med en forudsigelse om et fald i det russiske ølmarked fra 2014, jamen så er det noget, vi kommer til at se i morgen. Så derfor den aktie faldet lidt i dag. Og TDC, de er ramt af, at Telenor er kommet med et negativt regnskab i dag, og det har sendt TDC-aktien ned med 2,3%, og de har så også fået ændret deres anbefaling fra et fransk investeringsbank, som det er også med til at trykke dem lidt. Så altså lidt spredt fægtning på det danske marked, så er der sådan lidt forskelligt nyt fra Europa i dag, både i form af nyt fra England og Frankrig, men også nogle skuffende tal for industriproduktionen. Er det noget, du kan uddybe? Ja, sagtens. Storbritannien, deres centralbank har i dag opjusteret forventningerne til væksten fra den britiske økonomi i år. Samtidig så forventer banken også, at arbejdsløsheden vil falde under den grænse, som man tidligere har sagt vil udløse en renteforhøjelse. Så der er sådan lidt positivt nyt der, men de vil dog ikke nødvendigvis komme med en højere rente lige med det samme, siger man så også fra den britiske centralbanks side. For Frankrigs vedkommende, jamen, der har landets revisionsret været ude og sige, at statens underskud for sidste år sandsynligvis er noget større, end man havde forventet. Og den udvikling, den kan fortsætte ind her i 2014. Og det gør så også dels, at præsident Hollandes genopretningsplan, den nok ikke helt kommer til at køre, som han havde planlagt, men også så er det tvivl om, hvorvidt Frankrig overhovedet kan leve op til EU's krav til medlemslandenes underskud inden 2015. 15. Og det er en grænse, som Frankrig i forvejen har fået rykket med 2 år. Så der er sådan lidt blandet ting der, som selvfølgelig er negativt for franskmændene. Og industriproduktionen, ja, den skuffede lidt i december, men det har altså ikke formået sådan at trykke de europæiske samlede indeks voldsomt. Vi er positive, fordi den amerikanske centralbank har fået en ny chef, og hun udtalte sig i går positivt, eller i samme retning, som hendes forgænger gjorde, og det har altså været med til at give en positiv stemning på aktiemarkedet i dag. Tak for det, Lykke Aastrup Lunde fra Berlingske Business. Du har stillet ind på Radio 24/7. Klokken er 5:45, og vi fortsætter vores tema om dødsdruk i Prag, de unge. Danskere, de drikker sig sanseløst beruset i Prag, de larmer og bliver tilbageholdt af politiet. Eller det er i hvert fald det, vi hører. Velkommen til dig, Andreas Schade. Goddag. Andreas, du går til hverdag på Gammel Hellerup Gymnasium, men lige nu holder du vinterferie med vennerne i Prag. Fortæl os lige, hvor meget ballade er der i byen om aftenen? Altså, der er jo utrolig mange unge, og der er godt i gang i nattelivet og så videre, men og der, altså, jeg synes ikke, at jeg har oplevet noget decideret ballade. Jeg har altså, der er politi nemlig over det hele, og der er patruljer, der går frem og tilbage over det hele, og det er meget, altså, man kan se politiet hele tiden, og de er meget konsekvente der i nattelivet. Hvad er det for nogle møder, I har med politiet? Hvad ved de jer? Altså, mange gange er det sådan, jeg har oplevet flere razziaer på forskellige natklubber, det er sådan nærmest hver dag. Jeg har været ude, der har der været politi, der kommer på næsten lige meget, hvor man kommer, så kommer de over og kontrollerer, om der er nogen under 18, som indtager alkohol og så videre. Og ja, det tjekker de så med alkometer og så videre. Og hvis man så har indtaget alkohol som under 18 år, så vil man så få ens tællerskade ned, og så holder de lidt mere øje med en. Ja, du nævner selv, det handler om, at hvis man er under 18 år, så bliver man sendt hjem af politiet her. Du er selv 18 år, så du er jo home safe. Ja, ja. Du må gerne drikke. Det er rigtigt. Men to af dine venner, de er 17 år gammel, så de må ifølge tjekkes lov ikke drikke. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan har det været for jer? Altså, de lader vi jo være med at drikke der på klubben, lader være med at drikke på gaderne, men på hotelværelse, så tager vi jo en, altså så indtager de lidt det samme, måske en øl eller to. Og så vidt jeg ved, så er der også noget med reglen, at noget med på åbenlyst gade, må man ikke indtage alkohol. Så altså, det går helt fint, og det er selvfølgelig lidt irriterende for dem, men altså, de klarer sig. Men Andreas, det har jo sådan lidt et dårligt ry, må man sige, efterhånden, den beskæftigelse, som du har kastet dig ud i den her vinterferie. Altså, hvorfor tage afsted? Hvorfor ikke tage sådan sige, melde sig ud af det der helvedesræs og få dårlig presse på at gå rundt og smadre den tjekkiske hovedstad? Jamen, altså, det er helt rigtigt. Jeg var også, sidste år, så var jeg jo ikke afsted i Prag. Det er min første år her i Prag. Og der hørte jeg en hel masse af de her rygter. Og så tænkte du, det er lige noget for mig? Det er nemlig det, jeg var meget, meget skeptisk med. Og jeg hørte fra mine forældre og alle mulige bekendte, at man skulle være meget påpasselig og sådan noget. Men jeg hørte fra en masse andre venner, at det var super fedt. Og man mødte en masse mennesker fra andre gymnasier, som man måske ikke ser så meget stavligt. Og på den måde, så var det en meget god måde at sådan holde gamle venskaber ved lige, og så lærte jeg også en masse nye at kende fra gymnasiet, som man ikke rigtig sådan, altså nogle andre grupper i gymnasiet, som man ikke rigtig snakker så meget med. Så på den måde, så fik jeg også en masse nye venskaber, og det synes jeg lød rigtig sådan attraktivt. Det er så også selv oplevet, at man er virkelig sammen på en anden måde. Så måske vi skal klappe hesten lidt herhjemme. Andreas Schade, vi har faktisk kørt sms'er på det her. I løbet af dagen, hvor vi har stillet spørgsmålet, er det overhovedet muligt at være en del af en større ungdomskultur, uden at være en del af alkoholkulturen? Skal vi læse nogle af sms'erne op for dig? Jeg kan. Det repræsenterer du ligesom alle unge i Prag. Næsten. Ja, men det spørgsmål, vi jo ligesom tænker på, det er, om man ligesom kan melde sig ud af det ene, uden at melde sig ud af det andet. Er der overhovedet nogen med på den her tur, som ikke drikker? Altså, der er nogen, der ikke drikker måske lige en aften, men jeg tror ikke, der er nogen, der holder sig 100% fra alkohol igennem hele turen. Det tror jeg, man må give ret i. Men altså, og der er jo, det er jo ikke nok, mange gange så går natlivet i hånd og hånd med alkohol, men altså, det er ikke nødvendigvis kampdruk hver aften. Altså, det er mere altså, omkring hyggedruk og så videre. Men det går også an på, hvad man sådan tager over, altså i Prag. Altså, hyggedruk. Hvor meget drak, Andreas, hvor meget drak du i går aftes? I går aftes? Nu skal du være ærlig. Altså, genstand, eller hvad? Ja. Jeg tror, det var omkring 7 stykker eller sådan noget der. Det er lidt over hyggedruk. Og jeg vil også sige, når du ikke kan huske det, så det er jo ikke bare hyggedruk, vel? Nå, men det er jo ikke, fordi man tæller. Det er noget, altså, genstand. Altså, Andreas... Måde, så, jo, altså, så er det jo ikke... Men altså, det er ikke, fordi... altså, det er ikke, fordi jeg er sansløs og så videre efter det. På den måde, så vil jeg ikke kalde det kampdruk. Nu nævnte du det her med, at forældrene kan være bekymrede, når de hører om alle de her historier om, hvad der sker i Prag. Sidste år var der nogen, der blev stukket ned, 30 personer, der blev indlagt på hospitalet osv. osv. I år er der foreløbig kun 2, der er blevet røvet. Men altså, ugen, vi er stadig i starten af ugen. Vi har talt med nogle forældre tidligere i programmet. Vi talte også med en ungdomsforsker, som sagde, at det var lidt en illusion, når forældre de troede, at de ligesom kunne påvirke deres børn og unge. At det er gruppedynamikken blandt de unge, som er alfa og omega. Hvad mener du? Hvor meget lytter I til jeres forældre? Hvor meget lytter I til jeres venner? Altså, jeg tror, vi er ret i, at der er en hel masse... Altså, selve gruppen, man er sammen med, den præger en utrolig meget. Men samtidig så tror jeg altid, man har lidt forældrenes ord i baghovedet. Altså, jeg synes altid, at jeg går rundt, sådan, hvis nu er i undergrundsbanen, så holder jeg altid lige tæt på min mobil og min pung og så videre. Men altså, jeg tror heller ikke, min mor ville være glad for, at jeg drak måske de her 7 genstande. Jeg tror gerne, hun havde det lidt lavere. Altså, derfor tror jeg, man bliver påvirket af ens omgangskreds, og så må man jo vælge sin omgangskreds eller noget, at man kan stå ved det. Du skal i hvert fald have tak for, at du var med her, Andreas Schade, der altså går på Gammel Hellerup Gymnasium og holder vinterferie i Prag. God vinterferie til dig og til dine klassekammerater. I dag i Millionærklubben. Aktiemarkedet og det at være trader og spekulant, det har altså også en tendens til at tage noget på nerverne. Det er jo ikke matadorpenge, vi spiller med. Nu kan den da ikke klare mere, den gode DSV. Den var i juni i kurs 135, og nu ligger transport ja. Og nu var den op i 170. Nu må jeg ud og hente gevinsten hjem. DAX'en, det er det mest hormonelle indeks, man overhovedet kan forestille sig. Var der noget, der steg i går, så var det jo... Biler, de susede deroppe af. Jamen, det gør de da. Selvfølgelig gør det da. Vi skal ud og have en bil, skal vi. Aktiemarkedet er ikke en legeplads. Det er en forretning. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Når man spørger regeringen til, hvordan og hvorledes amerikanerne overvåger Danmark, hvordan NSA overvåger, så svarer de sådan en lille smule, hvad kan man sige, vigende. Og det skal vi ikke acceptere, at den danske regering sådan afviser at undersøge overvågningen nærmere. Når efterretningstjenester hævder, at overvågning ikke sker, så skal vi overhovedet ikke stole på, at det er sandt. Sådan siger den amerikanske whistleblower Edward Snowden blandt andet i det første interview med en dansker. Manden bag interviewet, han hedder Peter Kofod, og han fortæller her, hvordan han fik kontakt til Snowden. Vi havde nogle fælles bekendte, kan man sige. Jeg skrev tilbage i november sidste år en kronik i en masse internationale medier, der hed Åben opfordring til whistleblowing, hvor jeg skrev noget på den sammen med en række andre whistleblower fra USA og fra England. Jeg opfordrede andre til at gøre det samme, som Snowden har gjort. Og det blev han jo selvfølgelig glad for. Så jeg gætter på, at vi har opbygget et meget lille, godt nok, men et lille tillidsforhold, som gjorde, han turde udtale sig til mig. Hvordan kan du egentlig være sikker på, at det er Snowden, du har interviewet, og ikke en eller anden, der prøver at foregive at være ham? Ja, det er klart. Det kan selvfølgelig være en mulighed, men det er selvfølgelig verificeret blandt andet af hans advokat. Det er simpelthen det er blevet bekræftet af Snowdens advokat? Ja, det står også i informationen i dag. Snowden, han er blandt andet kritisk over for den danske regering, som ikke har undersøgt, om den bliver overvåget af NSA. Hvad er det, han vil have de danske politikere til at gøre? Præcis. Altså ideelt set, så skulle, når sådan en afsløring kommer frem helt fra starten, 8 måneder siden, men i hvert fald nu her, da informationen afsløret, at NSA har overvåget klimatopmødet i København, som jo er hamrende ulovligt. Hvis man så levede i et demokrati, så vil regeringen selvfølgelig efterforske det på fuld drøn. Det gør de ikke. Så det er nok, fordi de selv har en finger med i spillet, eller den tidligere regering, altså statsapparatet herhjemme. Når de nu ikke gør det, så er det selvfølgelig op til alle os andre, borgerne og især journalisterne, at kræve, at de her spørgsmål bliver stillet og besvaret ordentligt. Og hvis de ikke bliver besvaret ordentligt, så må vi gøre noget andet for at holde dem, der burde være vores ledere, til ansvar. Og hvad er det andet? Ja, vælte dem. Forhåbentlig. Nej, medierne skal kræve, at at de spørgsmål, de stiller, bliver besvaret, og når det så ikke bliver det, som tilfældet er nu, hvor det er helt tydeligt, at Helle Thorning lyver, så det står ud af hendes lille kjole, og det samme gør forsvarsministeren, det samme gør lederne af de forskellige efterretningstjenester, tidligere og nuværende, så skal man ikke tage det for gode varer. Så skal man skrive, sige, trykke, ringe, råbe, at det er løgn fra ende til anden, og at vi vil have nogle ordentlige svar. Hvorfor er det, at vi ifølge Edward Snowden ikke kan stole på, når de danske myndigheder er ude og sige, at vi har ikke nogen grund til at tro, at vi er blevet overvåget af amerikanerne? Hvorfor er det så, at han mener, at det ikke, at det skal vi ikke tage for gode varer? De laver sådan en ordleje. Det gør de altid, når sådan noget kommer frem. Ikke? Vi har ikke grund til at antage, nej, det har jeg ikke, hvis I med vilje lader være med at læse de dokumenter, der beviser, at sådan forholder det sig. Det er ikke en retsstat eller demokrati værdigt, og det er ikke medierne værdigt, at de tager det seriøst. Selvfølgelig bliver vi overvåget. Alle andre lande i Europa har indsigt. Danmark står sådan lidt udenfor og siger, nej, vi gør nok ikke. Og så langer Edward Snowden, som du er lidt inde på her, altså også ude efter dansk presse. Hvad er det, han vil have, at vi skal være bedre til? I nogle lande, som man kunne sammenligne os med, Tyskland og til dels England og Frankrig, der er det givet kæmpe rammeskrig, når de ansvarlige politikere og efterretningstjenester ikke vil forklare sig, ikke vil forholde sig til det, ikke fortælle, hvad for nogle lovlige hjemler, der ligger til grund for, at de foretager alt det her overvågning, som helt klart ser ud til at være ulovligt. I alle andre lande, som jeg nævnte, der har der været et rammeskrig i pressen, der har krævet, at de skulle holdes til ansvar. Nogle steder er folk, ministre, været nødt til at trække sig, eller ledere af efterretningstjenester trækker sig tilbage på en stribe herhjemme, sker der ikke en dadel. Vi lader som om, at det er seriøst, når Helle Thorning siger, vi har ikke grund til at antage, at der foregår ulovlig overvågning på dansk jord. Eller Vammen siger det, eller Arne Kiel siger det, eller hvad fanden det nu er, siger det. Og det er jo ikke seriøst, det er bare det spin. Og hvis man havde en fri og kritisk presse, så ville de jo falde døde om at grine, og høre de her variationer over et tema, som tydeligvis er løgn fra ende til anden. Men Peter Kofod, hvad er Edward Snowdens bevis for, at det ikke lige så meget er spin fra hans side? Altså, hvilke beviser har han for, at der rent faktisk er foregået overvågning af Danmark og danskere og danske myndigheder? Jeg ser en spændende asymmetri, fordi alt, hvad Snowden nogensinde har sagt, det er jo dokumenteret af dokumenter fra NSA, fra engelsk efterretningstjeneste, fra engelsk militær, amerikansk militær. Og alt, hvad han nogensinde har sagt, har vist sig at være rigtigt. Han har en track record på 100% i, at de udsagn, han kommer med, er korrekte. Modsat efterretningschefer herhjemme, modsat politikere, som indtil videre har en track record på 0. Alt, hvad de siger, er løgn. Og alligevel så bliver man ved med at lade som om, når den næste løgnhistorie, de finder på, når den kommer frem, så siger man, så er det nok rigtigt. Nu er det ikke rigtigt. Det er løgn fra ende til anden. Sådan lød det fra Peter Kofod, der altså som den første dansker har interviewet den amerikanske whistleblower Edward Snowden. Vi nærmer os slutningen på dagens udgave af Radio 24/7 eftermiddag. Vi skal selvfølgelig lige have en omgang. Curling, Rasmus Mark Pedersen, redaktør på det her program, og vores curling-medarbejder. Hvordan går det med cowboy-curlingen? Jamen, cowboy-curlingens tid er altså ikke forbi. der bliver stadigvæk skudt med skarp. Desværre nu fra svensk side. Pointen er jo, at der er blevet løsnet lidt mere op, og det betyder jo, at de scorer flere point i hver enkelt ende. Nu har Sverige lige scoret 2 point i syvende ende, det vil sige, at den står 6-2 til Danmark. Og der skete det lidt bemærkelsesværdigt faktisk i sjette ende. Ej, 6-4. 6-4, undskyld. Ja. Nu er det også ved at være til sidste. Nu må du opdage, Rasmus. Det synes jeg lige, jeg vil gerne have point for skarp og hurtig hovedregning. Den står 6-4 i øjeblikket til Danmark, efter danskerne scorede 4 point i femte ende. Og så sjette ende, der skete der lidt det lidt bemærkelsesværdige, at det faktisk blev en blank ende. Og det er jo der, hvor at svenskerne har den sidste sten. De kan vælge at lægge den ind i huset og få et enkelt point, men fordi de dermed mister retten til at få sidste sten i næste ende, så vil de hellere spille til 0, altså der er ikke nogen, der scorer point i den her ende, og så får de muligheden igen i enden efter for at score point, og der scorede de så 2 her nu. Så det er danskerne 3 ender tilbage, danskerne har sidste sten i syvende ende og fører altså med 6-4. Tak for det, Rasmus Mark Petersen. Her i studiet, der har vi fået besøg af næste levende billede, der skal overtage æderen her. Mm-hmm. Hej, Anders. Hej. Du skal lave EK24/7. Ja. Bliver det mega fedt? Det bliver med blank ende. Med blank ende? Det gør, ja. Det, gør det. Vi går til det sådan helt rene. Helt rene i enden. Yes. Ja, men det, altså, jeg er overrasket over, at det ikke er vane hos jer at komme rene i enden i studiet, men okay. Vi er spejlblanke i dag. Jeg er faktisk ved at eksplodere, fordi at jeg har fået en oplysning omkring Beatles hår, som jeg ikke har tænkt over nogensinde. Hvorfor må jeg ikke få... Ja. Det hår? 1961 for Paul McCartney som den første Beatle. Ja. Beatles hår, og så rærer det ned. Ja. Og man tænker, er det bare en ny frisyre? Ja. Nej. Nej. Det er starten på noget. Det sætter noget i gang, som der ikke kunne stoppes igen. En revolution. Som er startet hele 60'erne, og det er den frisyrs skyld. Og jeg har fået at vide, hvorfor. Ja. Hvorfor det er, at fra at gå fra den ene frisyr, hvor ja, anden rum til den anden, ændrede alt. Ja. Og det kan man få at vide i 1925. Jamen, er det derfor, du er sådan lidt ret fremad i dag? Selv ja, det er, i frisyren? Jeg kigger mig i spejlet. Det kan jeg fortælle. Måske er det bare vinden, der skiftede. Det kan du få mere om i AK247 her, hvor du først...